IB3 Radio. Quan dèiem al principi del programa, l'òpera que va prometre l'expresident Jaume Matas a final de la passada legislatura es torna a ser d'actualitat aquests dies. Sí, vos recordam que era un gran projecte, el Moll Vell de Palma, enmig del mar, que es va encomanar a l'arquitecte valencià Santiago Calatrava. ¡Claro! Diari de Mallorca ha publicat aquests dies que aquesta òpera era una còpia, un plagi, d'un projecte que ja s'havia ofert a la ciutat de Zuric l'any 1989. Mala sort. Sí, ja que el tenim aquí, ens agradaria molt resoldre alguns dubtes que ens ha destapat aquesta notícia, senyor Matas, expresident, com a impulsor de la idea. De fet, el govern va pagar 1,2 milions d'euros per un projecte que, a part de ser una còpia, no es va arribar a executar, òbviament. Vos ho sabíeu, que era un reciclatge de projectes? Un reciclatge, per no dir, no utilitzar altres paraules, clar. La veritat és que no ho sabia, però miri, això és lo de menys. Ja. Lo important és lo que representava aquest projecte per si sigues balears. Allò que representava, ja. Però per què una òpera? Sí. Un palau de l'òpera? Entenc la pregunta. Perquè jo crec que l'òpera és una cosa molt important. Important i necessària. Vaya, hombre! Jo crec... Claro. És que jo crec que no hi ha res més guapo que anar a l'òpera, ben vestit, i després anar a sopar a un restaurant. Amb na Maite. Sí. Claro, per exemple. Això és una ciutat important, no? Fa una ciutat. Claro. Després de sopar, pots fer una caca. Bé, resulta Don Giovanni de Mozart. Això que sentim és Don Giovanni de Mozart, sí. Eh? Sí, molt cultura, bé. Punyeta, sí. Cultura. Lo millor per si sigues balears. Cultura, escolti aquesta. Anem. Aquesta quina és, senyor això Matas? És... Què ens fa de dir jo, que hi ha avui, o què? Què és això? Escolti-ga, el barbero de set celines. No, crec que... D'en Tortellini. No, senyor Matas, no, perdoni. No. Això m'ha fet mal de soir. Això és de Rossini i és el barber de Sevilla, no de set celines. M'he equivocat unes quantes paraules, lletres, no passa res. D'en Fusili. Sí. En Gnocchi va fer molt bones òperes, també. Sí. Exacte, sí. És igual, és cultura. Punyeta. Alta cultura, eh? Un projecte, és que és un projecte que hagués fet venir milions, insisteix, milions de turistes a les Illes Balears. Ja. Llocs de feina. Claro. Llocs de feina per tots. El problema, senyor Matas, quan crees una òpera nova és aconseguir que arribin les grans produccions internacions, com per exemple de l'Escala de Milà. Com s'hagués fet això? Claro! Com s'hagués fet això? I per què no gaudir, perdó, de l'oportunitat de veure a la gran soprano Isabel Rosselló, la de les Olives, la dona d'en Antoni Ordines, damunt de l'escenari. Sí. Escolti-ja. La senyora de Rosselló. Això no és Rosselló? Això seria la senyora Rosselló, eh? Nordines... És molt bona veu, eh? La dona de Nordines. La dona de Nordines. Nordines qui entant la flauta màgica d'en Verdi. No, de Mozart, senyor Matas. Bé, és igual. No és el mateix. L'haguessin feta directora de l'òpera. Llocs de feina. Directora? Sí. I mira-ja. Sí, digui. La inauguració de l'òpera li haguessin donat a l'empresa d'en José Luis Moreno. Ah, vaja. Li haguessin dit Toma Moreno. Claro. La inauguració és teva. Ah, ja sé. Allà sí, segons tu voluntat.